na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 14 listopada, jest 13. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Sprawca tragedii na trasie Łazienkowskiej w Warszawie w rękach polskich służb ukrywał się w Niemczech. NIK o pracy urzędów i instytucji w raporcie wskazuje na niskie zarobki i brak strategii zarządzania kadrami. Hakerzy szantażują armię Węgier, chcą milionów dolarów za zwrot tajnych danych. Łukasz Rzet jest już w Polsce. Niemieckie władze przekazały go polskim służbom. Łukasz Rzet został zatrzymany za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie we wrześniu. Kierując Volkswagenem, najechał na tył Forda, w którym podróżowała czteroosobowa rodzina. W wypadku zginął 37-letni pasażer Forda. Trzy osoby, w tym dwoje dzieci, trafiły do szpitala. Łukasz Rzet uciekł, ale został zatrzymany w Niemczech i przekazany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Zespół Ministerstwa Sprawiedliwości pracuje nad nowymi przepisami, które mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Będą dotyczyć przede wszystkim zachowań piratów, zapowiadała rano w Polskim Radiu wiceszefowa resortu Maria Eichhardt. Chodzi o to, o nieunikanie kar, chodzi o wprowadzenie kar za pościgi, drifty, za takie typy, których do tej pory kodeks, typy przestępstw, naruszeń prawa, których do tej pory kodeks nie obejmował. Chodzi o to, żeby skończyć z bezkarnością sprawców takich przestępstw i ukrócić chęci tych, którzy chcieliby takie przestępstwa popełniać. Prokuratura wciąż czeka na ekstradycję z Dubaju Sebastiana M., sprawcę tragedii na autostradzie A1, w której zginęła trzyosobowa rodzina. Po 2020 roku pogorszyła się jakość funkcjonowania polskich urzędów i instytucji, informuje NIK. W raporcie po kontroli wskazuje m.in. na wysokie wymagania i nieadekwatne do nich niskie zarobki. Jakie jeszcze problemy zauważyli kontrolerzy, wylicza prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Nasze kontrole wykazały, że służba cywilna niezmiennie boryka się z problemami takimi jak brak strategii zarządzania kadrami i niska atrakcyjność zatrudnienia w porównaniu z sektorem prywatnym, co przyczynia się do odpływu doświadczonych pracowników oraz spadku profesjonalizacji. Na przyszły rok NIK zapowiada kolejną kontrolę. Obejmie całą polską administrację centralną i samorządową. Umorzenie śledztwa w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej nie jest końcem postępowania, ale zamknięciem pewnego etapu, twierdzą śledcze. Postępowanie będzie kontynuowane, zapowiada Paweł Pik z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Jeżeli pojawi się jakakolwiek okoliczność, która będzie wskazywała na możliwości dalszego pogłębienia materiału w sprawie, to postępowanie z całą pewnością zostanie podjęte. W październiku prokuratura umorzyła śledztwo, tłumacząc decyzję brakiem danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Jolanta Brzeska była działaczką społeczną i aktywistką, która walczyła o prawa lokatorów w Warszawie. Jej zwęglone ciało znaleziono na obrzeżach stolicy wiosną 2011 roku. Węgierska armia celem ataku międzynarodowej grupy hakerskiej za odblokowanie i zwrot tajnych danych żądają 5 milionów dolarów. Celem ataku miała stać się Węgierska Agencja do Spraw Zamówień Obronnych. Stoją za nim członkowie międzynarodowej grupy INC Ransomware. W tak zwanym Darknecie opublikowali kilka dokumentów wykradzionych z wojskowych serwerów. Są tam m.in. tajne informacje dotyczące zdolności sił zbrojnych, dane osobiste oficerów czy dokumenty przetargowe na sprzęt wojskowy. Hakerzy zażądali od węgierskiej armii 5 milionów dolarów. Ich oferta jest ważna do końca roku. Na razie pobrali i zaszyfrowali całą zawartość serwera plików agencji. Według gazety Modior Hong do ataku doszło jeszcze w październiku. Ekspert cytowany przez periodyk uważa, że z danych wykradzionych przez grupę hakerską łatwo jest wyciągnąć wnioski o sile węgierskiej armii i sprzęcie, jakim dysponuje, oraz o zamówieniach, jakie ma w planach na najbliższe lata. Węgierski resort obrony na razie nie odniósł się do sprawy, więc nie wiadomo, w jaki sposób będzie chciał odzyskać kontrolę nad serwerem i zawartymi tam informacjami. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Około 500 000 seniorów w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie, przypomina Polski Czerwony Krzyż. Rozpoczyna kampanię, która ma zwrócić uwagę na problem wykluczenia społecznego osób starszych. W największych miastach można zobaczyć billboardy, a na nich zdjęcia z napisem „Jeszcze nie umarłam, nie umarłem”. Grupa wykluczonych społecznie stale rośnie, mówi Michał Mikołajczyk z PCK. Jeżeli w domu jesteśmy sami, a co trzecia osoba po 75 roku życia w Polsce mieszka sama, zaczyna się problem. Mogą pojawiać się problemy społeczne, zdrowotne, osamotnienie, apatia, niechęć do dalszego funkcjonowania. Tak nie powinno być. Założeniem kampanii jest poprawa sytuacji seniorów. Zwiększyć świadomość, doprowadzić do tego, że każdy z nas obróci się dookoła, zastanowi się, czy w naszym sąsiedztwie jest ktoś samotny. Samotność jest jak choroba. Drugi cel to pozyskanie środków na rozbudowę oferty, ale i rozbudowę sieci klubów seniora Polskiego Czerwonego Krzyża. Więcej szczegółów o kampanii oraz możliwości jej wsparcia można znaleźć na stronie jeszczetujestem.pl. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rozpogodzenie jedynie na wybrzeżu i południu. Poza tym pochmurno, wszędzie możliwy deszcz i marznąca mrzawka. Najchłodniej na Podlasiu, w Białymstoku stopień na plusie, w Łodzi 4, we Wrocławiu 5, najcieplej w Szczecinie tam 7 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:30 po 13:00. Tu Myśliwiecka 357. Thank you. This Must Be The Place, Naive Melody. To David Byrne i jego Talking Heads. Tak rozpoczynamy drugą odsłonę naszego spotkania w audycji Tu Myśliwiecka 357. Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska i Mariusz Owczarek z Państwem do 14. Warto z nami zostać przynajmniej do 14, choć jak zwykle namawiam Państwa do słuchania trójki 24 godziny na dobę. No dobrze, z krótkimi, ale to krótkimi przerwami. Natomiast do 14 z pewnością mogą się Państwo spodziewać, tak jak mówiłem, spotkania z Wacławem Zimplem, spotkania Gosi Jakubowskiej, także zapowiedzi audycji Ludzka Sprawa po 23 i także niespodzianek. Niech na razie tak to zabrzmi. Warto z nami zostać do samej 14, co najmniej w czwartkowym wydaniu audycji Tu Myśliwiecka 357. Talking Heads za nami, przed nami zespół, który też Państwo z naszej anteny znają od lat. Mysłowic. Zamknę oczy, zrobię jak chcesz. Strach udaję cały czas. Tak niezwykle rzadko chce mi się śmiać. Strach. Jeżeli to coś da, fantastyczny pomysł życie ma. Strach. Ty dobrą radę masz, sugerujesz nie, chcę zrobić tak. Strach. Przez wielką dziurę w drzwiach publikuję wszystko, zobacz to ja. Badam złość, już nie mogę dłużej patrzeć i stać. Za zamkniętymi oczami. Artur Rojek, zespół Mysłowic, płyta Korowa Milky Bar, 2002 rok. Zespół Mysłowic w tym roku, a właściwie już nawet są plany na rok przyszły, świętuje 25-lecie innej ważnej płyty w swojej dyskografii Miłość w czasach popkultury. Najbliższy koncert, jak widzę, 15 listopada w Opolu, wyprzedany. No ale kolejne daty także są: Zabrze, Bielsko-Biała, Radom, Białystok. Tych koncertów jest naprawdę sporo. Każdy znajdzie coś dla siebie. Blisko, najbliżej, proszę bardzo, 5 grudnia Warszawa i 6 grudnia też Warszawa. 1 grudnia Łódź, Mysłowic. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, część druga, na 25-lecie płyty Miłość w czasach popkultury. Tu Myśliwiecka 357. Zaglądamy znów do zestawu do głosowania na pierwszą trójkę, listę przebojów. Trucizna. Kasia Linz to jedna z naszych propozycji. Wiele tych propozycji znajdą Państwo na stronie trójkowej, trójkapolskieradio.pl. Tam wystarczy znaleźć zakładkę Lista Przebojów. Pierwsza trójka, Lista Przebojów. Kolejne notowanie, to już będzie notowanie numer 28 na naszej antenie w piątek po 19:00. Przedstawi Państwu Piotr Metz. Głosowanie trwa do piątku, do południa. Proszę zatem pamiętać o tej stronie. Trójka, polskieradio.pl. Pierwsza trójka, nasza lista przebojów. 19 minut po 13:00 w audycji Tu Myśliwiecka 357, Miles Kane.

kolejnej dekadzie natomiast inspiracje te poszerzały się o kulturę i religię, przede wszystkim Azji Południowo-Wschodniej. Przykładem może być twórczość takich artystów i artystek jak Don Cherry, Alice Coltrane czy Pharoah Sanders. I można śmiało powiedzieć, że to właśnie ich twórczość otworzyła ówczesnych słuchaczy na tak różnorodną i odmienną muzykę jazzową. Te orientalne brzmienia przyczyniły się również do powstania takiego gatunku jak world jazz. Te wpływy amerykańskie przybyły do Europy, a tym samym musiały zawitać do nas, do Polski, i tak na rodzimym rynku muzycznym możemy mniej więcej określić moment pojawienia się world jazzu. Tę zasługę przypisujemy projektowi Ocean, założonemu w 1971 roku przez Jacka Ostaszewskiego, Marka Jackowskiego i Tomasza Hołuja. A dzisiaj również mamy projekty, które nawiązują do tradycyjnych brzmień, ale filtrują je przez własne wrażliwości i doświadczenie. Tego typu projektem jest Sagara i jak mówi Wacław Zimpel, to nie tylko granie muzyki etnicznej z jazzmenami, ale granie jej z muzykami tamtej tradycji. Z biegiem czasu po prostu akustyczny dźwięk mi się zaczął nudzić. Zacząłem szukać nowych pomysłów brzmieniowych właśnie w elektronice. Szukaliśmy po prostu jakiejś przestrzeni pomiędzy zachodem i wschodem, czegoś, co po prostu sprawiłoby, że połączenie właśnie tej tradycji zachodniej i indyjskiej byłoby czymś więcej niż zestawieniem muzyków różnych kultur na jednej scenie, ale żeby było to po prostu czymś nowym, jakąś nową przestrzenią, w której możemy po prostu być sobą, a jednocześnie, żeby suma tych naszych doświadczeń była czymś więcej właśnie niż tylko siedzeniem na jednej scenie. Muzyka grana przez Sagarę jest zdecydowanie tradycyjna i organiczna, ale tu brzmienie zachodnie tak mocno zespolone jest z tradycyjną muzyką indie, że nie sposób ich od siebie rozdzielić. Bo w przypadku Wacława Zimpla to nie jedynie kwestia zachwytu, ale potrzeba pogłębienia wiedzy z zakresu kultury tamtejszej tradycji, czerpiąc wiedzę u samego źródła. Muzycy Sagary to są niezwykli wirtuozi swoich instrumentów. Każdy z nich występuje na całym świecie w różnych projektach. Natomiast to, co jest dla mnie niezwykłe w Sagarze, jest i energia, jaka jest między nami. Bycie w tym zespole, przebywanie ze sobą i robienie razem muzyki sprawia nam niesamowicie dużo radości. Chcemy, żeby Sagara była przede wszystkim o tym, po prostu dzieleniem się tą radością, którą mamy między sobą, będąc ze sobą i grając na jednej scenie. No i też jeśli chodzi o samo brzmienie tych instrumentów południowo-indyjskich, one są niesamowicie intensywne, te rytmy są bardzo intensywne, tam się bardzo dużo dzieje, jest wiele warstw. Cały czas jest beat podkreślony elektroniką, także generalnie na tych koncertach nie trzeba siedzieć, można po prostu tańczyć z nami. Sagarę możemy usłyszeć na żywo nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Między innymi w Danii, Austrii, Serbii czy na Węgrzech. W sumie najciekawsze dla mnie w tej trasie jest to, jak na tego typu muzykę reagują ludzie północy i zachodu. No i muszę powiedzieć, że jestem w absolutnym szoku, bo graliśmy godzinny koncert, był koncert festiwalowy, także niestety nie mogliśmy grać dłużej, a ta godzina nam się wydawała krótka jak 15 minut. Publiczność była niesamowita, bardzo zaangażowana, także byliśmy naprawdę w szoku taką niezwykle pozytywną reakcją i niesamowitą energią na koncercie. My się też super ze sobą czuliśmy na scenie, po prostu mamy bardzo dużo radości i mam wrażenie, że jest to gdzieś tam zaraźliwe. Fascynujące dla mnie jest to w tym projekcie, jak za każdym razem Wacław Zimpel wraz z tymi czterema muzykami z Indii proponuje nam zupełnie inne brzmienie. Te płyty się od siebie różnią i proponują nam kolejne doświadczenie muzyki etnicznej w połączeniu z jazzem i muzyką eksperymentalną. To dla mnie, a co dla Wacława było ważne przy powrocie do projektu Sagara? Tradycja indyjska, którą ja się zajmuję, jest to muzyka karnatycka, czyli klasyczna muzyka południowych Indii. Jest to jedna z najstarszych tradycji muzycznych świata. To, co mnie przede wszystkim pochłonęło w tej tradycji, to taki rytuał hinduistyczny bardzo dobrze opisuje, czym jest dla mnie muzyka karnatycka. A ten rytuał, on się odbywa zawsze na ślubach i w pewnym momencie muzycy, którzy grają na tawilach, grają tak w zasadzie taki noise, niesamowicie głośno, i nadaswaramy, czyli te południowo-indyjskie oboje, grają bardzo głośny jeden dźwięk w górnym rejestrze i chodzi w tym o to, żeby wszelką negatywną energię przepędzić z miejsca, w którym ten rytuał się odbywa za ślubin. No i w sumie dla mnie muzyka południowych Indii jest właśnie czymś takim. To jest taki wehikuł do jakby lepszego samopoczucia. To jest coś takiego, co po prostu odpędza wszystkie niepotrzebne, negatywne myśli. I chyba to mnie przede wszystkim w tej muzyce pochłania. Od takiej bardziej muzykologicznej strony to system rytmiczny muzyki karnatyckiej jest chyba najbardziej wysublimowanym systemem rytmicznym świata. Jest absolutnie niezwykłym światem dźwiękowym, z którego można po prostu w nieskończoność czerpać. Jeśli chcą Państwo w ten świat dźwiękowy wejść, przybyć na koncerty Wacława Zimpla i jego projektu Sagara, to mamy ostatnie wejściówki na dwa koncerty. 17 listopada w Poznaniu CK Zamek oraz 18 listopada Sala Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Prosimy o maile na adres myśliwiecka@polskieradio.pl myśliwiecka@polskieradio.pl z imieniem i nazwiskiem oraz koniecznie z miastem, do którego chcą się Państwo na ten koncert Wacława Zimpla i projektu Sagara wybrać. A o Sagarze opowiadali Gosia Jakubowska i Wacław Zimpel. Cykl Mówię o muzyce już za tydzień na naszej antenie o 13.30. Pressing up. I Beam In. To jest australijski duet, który nazywa się Skeks, a najnowsza płyta zespołu nosi tytuł Pacific Highway Music. No, w tej muzyce jest właśnie taka droga gdzieś nad oceanem, słońce, no, Australia. Oni teraz chyba będą mieli lato, listopad, grudzień, styczeń. Tak to właśnie jest poukładane. Skeks i muzyka, którą Państwo słyszą w audycji tu, Myśliwiecka 357. A jak się może ułożyć nasze spotkanie do 14? Na to Państwo też mają jeszcze wpływ. 22 i 7 trójek. Pod tym numerem można zamówić piosenkę, która w ten pochmurny, przynajmniej tu w Warszawie, dzień może Państwu dobrze zabrzmieć na naszej antenie. A następna propozycja od nas, The Gossip, Perfect World. Zespół The Gossip o świecie doskonałym. Piosenka zatytułowana Perfect World. Za kwadrans 14. A my teraz zaprosimy Państwa do słuchania trójki po 23. Polska zajmuje obecnie 41. miejsce na 49 państw. przygotowywanym co roku przez organizację ILGA Europe przeglądzie stanu ochrony prawnej zapewnianej osobom LGBTQ+, w państwach europejskich. Jest to ostatnie miejsce wśród wszystkich państw Unii Europejskiej. Ta pozycja w rankingu wynika m.in. z obecnego stanu regulacji prawnych i braku uznania związków osób tej samej płci i braku dostępu do małżeństwa dla par jednopłciowych. W Sejmie trwają właśnie prace nad ustawą o związkach partnerskich, która dzieli rządową koalicję. Pary hetero mają wybór. Pary jednopłciowe tego wyboru nie mają. I jeśli wiemy, że niezależnie od różnicy zdań w koalicji 15 października, tak naprawdę mamy zapisane w punkcie 7, że nie można nikogo dyskryminować ze względu na różne przesłanki, w tym orientację seksualną, to uważam, że dwa wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zapis w umowie koalicyjnej, ale także nasze zobowiązanie do tego, żeby w kwestii praw człowieka te prawa na poziomie minimum, bo to jest poziom minimum, zabezpieczyć, no obliguje nas do tego, żeby taką ustawę przegłosować i żeby wprowadzić w życie właśnie tą nową instytucję. To teraz będzie taka seria wyznań, bo ja też jestem za formalizacją związków, też z takiego adwokackiego, pełnomocniczego punktu widzenia, prawda? Bo jak ja widzę, no często, najczęściej są to kobiety, które są w nieformalnych związkach i potem rzeczywiście to życie bardzo różnie się toczy i one zostają po prostu bez żadnych zabezpieczeń. Zostają bez zabezpieczenia nie tylko alimentacyjnego, ale ten podział właśnie majątku, czy nawet w razie nieszczęścia dziedziczenia, no jest szalenie ważne. Po prostu musimy też trochę myśleć życiowo i to jest takie bardzo praktyczne rozwiązanie i takie... I konserwatywne. I konserwatywne, bo dążymy do tego, żeby jednak sformalizować tak. pewnego rodzaju relacje, widząc w tym benefity. Ale tych głosów, które mówią, że jest to właśnie szybkie małżeństwo takie ułatwione, cały czas nie brakuje. Ale nie zmusimy nikogo, pani redaktor, żeby zdecydował się na ślub, prawda? To znaczy... Dokładnie. Nie zmusimy też nikogo, żeby zawarł ten związek partnerski w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jest duży poziom też niezrozumienia, bo może powiedzmy sobie, czym, już sobie trochę powiedziałyśmy, ale czym ten związek się jednak od małżeństwa różni? Różni się jednak fundamentalnie. Umówmy się przede wszystkim, jeżeli chodzi właśnie o sprawowanie pieczy nad dziećmi, o tę wspólność, która nie powstaje automatycznie, tak. tylko można ją wybrać, ale wcale nie trzeba. No i tam oczywiście też w zakresie, chociaż w obowiązkach alimentacyjnych jest dosyć podobnie, prawda? W razie niedostatku. Tak, jest to roczne zabezpieczenie. Jest to roczne zabezpieczenie. Tak, w razie pogarszającej się sytuacji finansowej jednej z osób po rozwiązaniu tego związku można zdecydować się na roczne alimenty i myślę, że to jest kwestia, tak jak pani redaktor powiedziała, poczucia bezpieczeństwa, po prostu. Patrzymy dzisiaj na zmiany społeczne, których nie możemy, to znaczy, których na pewno nie zatrzymamy, na pewno nie odwrócimy tych trendów i kwestii tego, że ludzie nie decydują się na zawieranie małżeństwa, ale w mojej ocenie warto, żeby państwo oferowało też sprawdzone rozwiązanie, bo to nie jest tak, że Polska jest jakimś pierwszym państwem, które wprowadza związki partnerskie. No właśnie, jak wyglądają te statystyki w innych krajach europejskich, to jest związki partnerskie były zawsze początkiem do małżeństw jednopłciowych, czy to jest oddzielna instytucja, jak to jest? Związki partnerskie zawsze były tym pierwszym rozwiązaniem, które państwa wprowadzały. Później wiele z tych państw poszło w kierunku oczywiście małżeństw i być może Polskę. Mam nadzieję, że czeka taka droga, bo ja, tak jak mówię, gdybym samodzielnie miała decydować, to dzisiaj mówiliśmy, bo po prostu od razu o małżeństwach. Dużo łatwiej jest napisać taką ustawę. Ona jest dużo prostsza, dużo szybciej moglibyśmy ją też wprowadzić oczywiście. Natomiast być może, jeśli nie ma takiej możliwości, to warto zrobić wszystko, żeby to do tej ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich faktycznie przekonać kolegów i koleżanki, dlatego że uważam, że to pierwsze, o czym mówiliśmy, czyli poczucie bezpieczeństwa, ale też kwestie godnościowe. To znaczy, ja przypominam, że osoby ze społeczności LGBT są pełnoprawnymi obywatelami i obywatelkami, płacą w tym państwie podatki. Jeśli to państwo dyskryminuje ich tylko i wyłącznie ze względu na orientację seksualną, no to coś jest jednak nie tak. O rządowej ustawie o związkach partnerskich Sylwii Gregorczyk-Abram opowie ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Audycja Ludzka Sprawa na antenie Trójki dziś w paśmie Ludzie po 23. Samoloty lecą po niebie, a ja niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się.